إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل كي سنو تيري بوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى تموي تيري بي نيجي البند الخميس بو جات تيغون تي توفيق برام بي جل وعلا بو كو ديفه نياغا وون فا بوروم تيري بي دون واخي نان بوروم بي تبارك وتعالى ليغا خامني موي اي ديغليم مانام ياغا خامني موم لا ديغلي ديغليك شريعه لولي nga xamanteni ni moy akam bi nga xamni mom la waral ci kaw jami te muy lan jami jamu ko te buñ ko bokale ak dara li nga xamanteni ni moy sharia mi nga xamni mom la yonal lolé dé akuk daluk xel ñeël jami ci la né banéxu xol yi ci la né xéewal ruh yi ci la né ak seenu mbékté ma nga waye la nga xamanteni ni moy fajj seni febar febari bir ak biti la nga xamni moy senu teddange la nga xamanteni ni moy sen banex muy banexi lan banex gu bir ak gu biti te muy banex de gentan ma ngok mune lolé mi ngi ci li borom bi tabarak wa taala wacce te muy wahyum gi te muy shari'am gi te muy jami taxaw ci aq bi nga xamanteni ni kat mom la sen borom jalla wa ala waral sen kaw mune lolé nak comme nako borom bi tabarak wa taala waxe sunu borom ne يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون مبكي آية يويه di ay yu mag yu am solo lol lu jara setantal sunu borom ne e yeen nit ñi kon xolal rek sunu borom tabaarak wa ta'ala fofé na mu woté woowul way gëm yi kep waye nit ñepp la wo ma ngok e yeen nit ñi dikel na len bawo ci sen borom akuk waré waye nak akuk pac lo xamni day fajj febrari bir ak febrari biti magok te moy alquran ji waré ji moy alquran ji moy pac mi it magok mune nak lima fi sudur ñel la nek ci bir dënd ya te moy xol ya magok bari na febrar yo xamanteni ni tay ñi ko lambo di dem ak mom mu nek ay febrar yo xamanteni ni c'est incurable manam mënuta wër xam nga la tax lan motax mënuta wër ndax djublo guñ ba légui ci garab ga waw bu féké da nga diabète waw ngay dem di jël foroté diko diw ci sa yaram sa diabète dina wër bo diabété kay da ngay jël garab go xamni dafa deppok luy xex diabète waye nga jabet ba fa jeund foroté dem ci medmi di jeund foroté diou sayram bo defu ndank do werde légui nak di nga yakarne jabet mom bu boba kon c'est une maladie incurable. Te fekk yow yaa jubloogul jëm ca garab ya nga xam ni moo mën a xeex diabète. Waaw léegoo-léeg buñ jaawale feebar boo xam ni c'est incurable ak it feebar ba nga xam ni yow yaa jubloogul cay cay garabam, loolu lu jar a bàyyi xel la ma ngoog. Ak it feebar boo xamante ni turvéeguñu garabam ma ngoog. Kon daal feebar yi nga xamante ni nii mi ngi gàllankoor société bi di ko gangrené, te yu ci bëri mu nekk feebar yoo xam ni foo dem dañ naan la gisuñu dara, xamal ne feebar yooyee lu ci bëri ay feebaru biir la. Loolee nag la ko mën a saafara mooy alquran ji. Mu ne wahudan wa rahma, njub la de waaye it yërmande la lil muminin, ñeel way gëm yi. Bu ko defee sunu borom won leen xéewal yi nekk ci li mu wàccee, xamal leen ne xéewal yooyu kan moo ciy bénéficié wu. Mu ne lil muminina, ñeel way gëm yi. Kon yéen nit ñi kaay leen ngeen gëm. Su fekkente ne da ngeen a bëgg waare, da ngeen a bëgg wér, da ngeen a bëgg jub, da ngeen a bëgg yërmande, gëm leen. Su ngeen gëmee rek sunu borom defal leen ko. Xéewal yooyu yépp sunu borom defal leen ko. Xoola tey suuf si façon xéewal yi ci tijjeeku, ay or jama, ay pétrole, ay gaz. Mais ànd ak loolu yépp lu ci bëri ci kaw suuf, xéewal yooyu nekk fa, askan wa fa dëgg duñ ci bénéficié wu. La ko waral xam nga lan la? Benn mbir képp, mooy bokkaale yàlla bi ñuy bokkaale yàlla. Ñàkk koo sant gi ñu ko ñàkk a sant. Sunu borom defal leen xéewal, ñu dem di sant ñeneen. Gëmm ci xéewalu borom bi tabaraka wa taala. Sunu borom ne yaarifuuna ni'matallahi summa yunkirunaha, ñoom de xam nañ ne lii xéewalu yàlla la, ba pare nag ñu weddi ko dem sant keneen. Da ngay gis ko añ ba suur keneen lay sant, du sant yàlla. Mu ne nag qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ne leen waaw moo ndax ci ngëneelu borom bi tabaraka wa taala ak yërmandem, fa bizalika falyafrahu huwa xayru mima yajmaun, ngëneel loolee de yërmande googee de moo jar a kontaane, moom moo gën lépp lu gën di dajale. Ngëneel loolu mooy lan? Alquran, comme ni mu rotee ci Omar ibnul Xataab ma ngoog, mu ne fadlullahi wa rahmatuhu alquranu, ngëneelu yàlla ak yërmandeem mooy alquran ji. Léegi nag nañ xool ñun nan lañ mel ak alquran. Alquran ji de won nañ ko ginnaaw, alquran ji de doyadil nañ ko, alquran di ñu ngi koy suufee Sénégal moom ñu ngi dëggate alquran. Léegi Sénégal fi ñu toll léegi mooy jël seen caméra ma ngoog taal ko di def selfie di dëgg alquran. Sénégal de foofu lañ toll léegi. Léegi nag ñu bëgg gaz bi fi nekk ndeysaan, nee nañ dañuy dem ajuma ju jot dañuy dem yuuxu ji pour ñu jox leen seen wàll ci gaz bi. Allahu akbar. Yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala gindi. Xam ngeen loolu mooy réer dëgg. Dalika huwa dalalul baid, réer bu sori. Alquran da koy tudd réer ba pare mu ànd ak sori nag. Dalalul baid, yàlla ñu ci yàlla musal. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.